दिन दिन ये न तेरी है, तक दिन दिन तक दिन दिन ये न तेरी है, बम बम बम बम बॉम्बे मेरी है, तक दिन दिन ये न तेरी है, बम बम बम बम बॉम्बे मेरी है, चमके बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बॉम्बे का राजा, चमके बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बॉम्बे का राजा, तक दिन दिन ये न तेरी है, बम बम बम बम बॉम्बे मेरी है। फुटपाथ पे रहने वाला, अंधेरों का मैं हूँ उजाला, फुटपाथ पे रहने वाला, अंधेरों का मैं हूँ उजाला, मैं ना किसी से डरूं, रस्ते का डांस करूं, आजा मेरे साथ जरा झूम के गाले, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा, मैं तो करूँ लोगों से प्यार, बेशुमार सारा जमाना मेरा यार, मैं तो करूँ लोगों से प्यार, बेशुमार सारा जमाना मेरा यार, तक दिन दिन ये न तेरी है, बम बम बम बम बम बम बम बम बम मेरी है। सच्चाई में खुल के बोल दूं, बेईमानों की बोल खोल दूं, सच्चाई में खुल के बोल दूं, सुबह यही शाम यही करता हूँ काम यही, वन टू का फोर और फोर टू का वन, My name is लखन, दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है लखन, तक दिन दिन ये न तेरी है, बम बम बम बम बॉम्बे मेरी है, चमके बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो